اوس د دینه پس کم صورت شروع کیږي لکه صورت هود وای ښا هود د الله تعالی د پیغمبرانو کې یو پیغمبر نوم دی چراغله قوم د عاد تا پښوی عادیان تا او پس د نوح علیه السلام دی صورت ته صورت هود وای مکی صورت ته نازل شوه ده پس د دی صورت یونس نه لا څنګه ته پروت کم دا شان نازل او پس مخکې د صورت یوسف نه یوسف ته رست را روان دی په دې طرف نازل هم دی د صورت هود چې ده دا مکی صورت ته البته سلور آیاتونو براشه پکې هغه پکې مدنی دی او د مکی صورت سره سره بته نو د مکی صورت سره وایره به تاسان په مکی صورت کې الله تعالی دلایل عقلی په توحید باندې ډیر ذکر کړل نو په دې کې بتاته دلایل نقلی ډیر ذکر کړي وو پیغمبران نه برته دلیل نقلی راوړي دا رنګ په مکینی صورت کې تا ته وی چې وتتبع ما یوحا الیک تابعداری کې ودا هغه چې تا ته وحی کول شي نو په دې صورت کې ته وی هغه څه دې کتاب احکمت آیاته هغه کتاب دې کنه چې دا هغه آیاتونه محکم دي دا کتاب تابعداری کوا دا رنګ په مکی صورت کې وته وی و ایم سسک الله ذرن فلا كاشف له الا هو فدي صورت کی مرتدہ شان درد دشر پہ تصرف اگے اوت فدی صورت کی ہم کئی خا فدی صورت کی ورتم کئی دان صورت تمق کی صورت سرا رب چھو دعوت صورت سرا اوپر صورت کی دری داوی سوداوی دی دری داوی اول دعوہ فدوی میات کی رد دشر فی العبادت صحیح شو او رد دشر فی العبادت دی او دویم دعوت صورت چدا نو اگدا پو رستو فدول سمایات کی دول سمایات کی عادی فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک وضائقم به صدرک اگی توئی تشجیع علی التبلیغ تا پا تبلیغ او پا دعوت پانی بہادر کئی چه تکڑشا دعوت چلوا او پا دیلا رکی تا تسرکا وٹ رانشی پریکدم دعوت ما پریکدم درائم نمبر پا دی صورت کی بدعور عزی او اغب بیا رستوی پا واللسم آیات کی اگی که بیا مقصود تسلی دا نو پا صورت کی بسو داوی دری داوی یعنی دری مضامین دا پاکی چلی گی کلب مضمون چلی گی تا تبوی که عبادت تا یو اللہ کوا کلب مضمون چلی گی در تبوی دعوت چلوا کلخشا نبی علیہ السلام تاوی تا تبوی پد کلم مضمون چلی گی او باقی کی برت تسلی در کئی چه خفقی گما تا سر اللہ کتاب دے تا دغ شان تنو پیغمبرانو مو اگیم دعوت چلو لے تو بیم چلے نو دا دری مضمون او صورت کی چلی گی دری ما اخذ میرا تو قول او دوی ما یاد دول سما یاد ول سما یاد دا دعوت پدی صورت کے ثابت ہے ددی ز پاربا ددی دریو دعوت اثبات دے پاربا کر دلائل عقلی روڑی کلمت کوم دین په صورت کې درته د انبیاء علیه السلام واقعیات تر ذکر کوي وو واقعیات او پاغي وو واقعیات کوم د درې خبرې دي یو دغه چې هغه دعوت چلاولې ده دا الله تعالی عبادت ده دیمه خبردار ته هغه قومونه نو منلې الله تباکړو تم په تسلې وسېګا چې څوک ستا مخالفت کوي او ته حق طرف ته دعوت چلی الله به تباکې دریم نمبر چې هغه انبیاء علیه السلام په خپل دعوت باندې کلکو شجاعت او بہادری پکې وا نو تا کې دین شجاعت او بہادری او خپل دعوت څخه وا کلک چلاوا نو دا وو پیغمبران نه بسکې هغه واقعیات بیانې او په اخیره کې به راځي وو واړو واقعیات او خلاصه بیانې چې وکلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک خوښوي مونږ تا دا واقعیات چې بیانو استاد زړه په مضبوطو چې دعوت تکلیف وکړي دعوت ته کلک وکړيږي نو په دې طرز باندې په صورت کې بنور زواجرم ډیر وی هر څه په کې وی داوی په کې وی خو لیکن دا غره صورت هغه مختصره دغه څه خلاصه شو اوس تفصیلی خلاصه نو د صورت اولنې باب چې ده هغه د تر د اول د صورت نواقل د صورت تر ول سمایا ته پوري با توی دا با اولنې باب انا او اولنې باب بتر او دغه پوري باندې کنه نه اولنې باب تر ولته باندې وخت ته یونس کو اولنې باب به د صورت تر سړي رښتما یا ته پوري ورو ها سړي رښتما یا ته پوري تر هغه پوري به دا اولنې باب پدې باب کې بس بیانېږي نو پدې باب کې لنډه خلاصه دا ده کنه چې اول بتاتا دعوت صورت پر اول به ترغیب ال قران بیا دا غی نه پس په دعوت صورت اوله دعوه بر تراوری دغه اوله دعوت په دې صورت کې ثابتای کنه الله تعبدو الا الله نو د دې اثبات په و طریقې به خدای شرک فی العبادت درک کولو دغرنگی برد د شرک فی العلم په وو طریقو سره کوي په وو طریقو سره او بیا ورسره کوم دې نو اثبات توحید په ادله او عقلیو او په نقلیو دواړو سره کوي نو دا طرق دی نو دا دعوا براتی په دوی میات کی د اغي دعوی نه پس با بیا ورپسې ترغیب بوی توبې طرف تا دا اغي نه ورستو بیا الا انهم یسنون صدورهم رد شرک فی العلم بی خو آغی سارا سارا با سوی زجر با اموی منکرین و مشرکین پراجح قولبان با آغوی توی دا بطر وم آیات پوری با دا رد شرک فی العبادت رد شرک فی العلم رد شرک فی التصرف تر وم آیات پوری با دا مضمون دا آغی نورس تو بیا سلور زجرون ورکی او دا سلور زجرون و بیا با ترداغ پوری تر یو لسم آیات پوری نپدو لسم آیات که با دوی ما دعوه رو سو براولی دوی ما دعوه براولی بیا دو لسم آیات دعوه تیره کی نو داغی نفس و بیا بل زجر می پا انکار دو قرآن بانی پا دیار لسم آیات کی پا دیار لسم آیات کی داغی نفس و بیا مضمون دو قرآن بیانی چی در سد فار نازل دی سوار لسم آیات پینزر لسم آیات که با تخویف ور کی پش پاڑسم آیات کی چکم دے نبیا وسر تخویف وی پا ولسم آیات کے بدرے ما داورا وری چہ تسلی اسی گا تا سر دلیل شتلے تو چہ دلیل پ تسلی بانے اسی گا داغی نفس پا بیا زجر ور کی ہم چہ سوک سکی پا اللہ بانے دروخ تڑی نو افترا بانے تخویف پی بشارت پیدا بتر دلویشتم آیات پوری بدا مضمون چلی گی داغی نفس پا بیا پا دوار ڈالو کی پا سلیویشتم آیات کی پا دوار ڈالو کی فرقو کی اورت بہو کی پا عقیدہ دا مساوات پاندے جسو کا عقیدہ دا مساوات پا ٹولو خلقو کی لری انشاءاللہ تعالیٰ کا خیر سلک پوئی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام را الف لام را هم كثير سو الله تعالى عالم دي مراد دي حروف كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير كتاب دا كتاب دي احكمت اياته عظيم الشان كتاب دي احكمت مضبوط كلي شوي دي اياته ايات نر دي مطلب دار نفخ نہ قبل لا يوم ان تو ذو معنى كتاب دا كتاب دي احكمت اياته چڈک کلی شوي دي ده حكمت نا ايات نر دي ثم فصلت بیا جدا جدا بیان کڑی شوی دی فصل فصل پوشوی ہر یو باب پک راغل دی توحید دی رسالت دی قیامت دی پوشو کنا جہاد دی ولادا برادا انفاق دی دا طول مقاصد راغل دی لکل منها فصل انفرد بی ہر یو دا پارا زان زان تا فصل دی جدا جدا پک بیان شوی دی فصلت من لدن حکیم خبیر دا کتاب دا طرف دا حکیم ذات نده نو چه دا حکیم ذات دا طرف نده نو احکمت محکم ده او چه دا خبیر ذات دا طرف نده نو فصلت تفصیلی بیان کرده شوه ده زکا اگه خبردار ده کنه خواه دا دی کتاب مضمون سده مضمونه تا بیانه اللہ تعبدو الا اللہ بی اللہ دے بیان کئی پا دے شانسر چلا تعبدو تاسو عبادت مکوی الا اللہ مگر دے یو اللہ دا قرآن موضوع چه تاس تماول که بیانو لکنه چه دا قرآن موضوع سده نو علت متویل دا قرآن موضوع توحید ده ها او دلیل پکی مختلف دلائلو یو دلیل پکی داو اللہ تعبدو الا اللہ چه قرآن وی تاس عبادت مکوی الا اللہ مگر دا یو اللہ اننی لکم منه نذیر و بشیر پیغمبر تا اللہ وی تو ورتا ہوا یا اننی یقینن زچیم لکم استاسلرا من هدا اللہ دا طرفنا نذیرون یا رون کیما و بشیرون او زیر در کون کیم و ان استغفرو ربکم اس مخ کلی غلطی کری دی نو اللہ وی رازا توبہ و باسا خیر دی توبہ قبلوم و ان استغفرو ربکم او بخن و غاری در اقپلنا ثم توبو الی بیا واپس چی اللہ تا توبی سرا یمتعکم نسامان بدر کتاس متاعا حسنا سامان خیص ها متاع حسن سامان خیرتا یعنی دنیا کے دے آرام جن با اللہ در کی الی اجل مسما ترغ نیٹی مقرر پوری مقرر نیٹا دا مرگ دا ترغی پوری بئی و یؤتی کل ذی فضل فضلا او فاخرت کے اللہ تعالی ورکی ہر خاون دا فضل تا فضلہ فضل دا او جزاء فضلہ جزاء دا فضل خپل چہ دکم فکار کڑے کنا دا خو کارن والا تا دا خو کارن جزاء ملاوی مطلب ادارے خاص wa in tawallaw fa inni khafu alaykum aw ka ta sum khwarul de da'watna no yaq satai che tamam satawan nishta de fa inni khafu alaykum yaqinan de yaregam pata subane azab yawmin kabir da azab da urazilina ila allah marji'ukum khas allah ta wa wapas istasuwi wa huwa ala kulli shay'in qadir aw ghalla taala par yusuf bane qudrat larun kere ala khabar shay'in nahum yasnuna sudurahum liyastakhfu minhu دا اس زجر دے وئی بعد وئی دا مومنان مبارک یو خبر ادا کو یا ول زجر کی زجر دے چاہتا مشرکان ہوتا مشرکان بل دی دعوت نہ پٹی دل ہوش کنا او سبے کولو دی بچ کم دین پ پٹے پٹے جرگی بے کول دے نبی علیہ السلام خلاف اللہ وی علا خبردار خبر شی انہم یسنون صدورہم یقینا دا مشرکان چی دی ران گاڑی سی نیخ پلے صدورہم لیستقف سجیبانی ران گاڑی پا عداوت و پا کینه ده مسلمانانو بانده ده مسلمانانو خلاف تا کی کینه را پتا کرده ده پا دیخ پل اسی نکی لیستقفو منهو ده ده پارا چه پت کی دوی زان منهو ده اللانا ده اللانا تا ده کینه پتے اللہ و ایمان تا ده معلومه ده راخ کارا بیکم علا خبر شئی حین یستقشون سیابا هم پا وقتی چه دوی پتی گی پا کپلو خپلو که پا کپلو که پتی گی ده داعینا یا ده داعی خلاف پتی پتی جرگی کئی نو که پا بلستن که دن نکی اللہ وی پا شرک که دن نکی بیا هم یعلم ما یو سرون فیزنی اللہ تعالی پوری گی پا اغسبانی چی دوی پتی و ما یعلنون وغا چخکارا کئی دا خوی لافریق ده دا خوی بحر خبری دی انہو علیم بذات صدور یقینا نگا اللہ تعالی پویا ده به ذات صدور پر رازون د سینو باندې اگر سینی پوره دې کوم رازن خطر په زړه پوره اگر الله وي ما ته معلوم دي ته خلا دا وای چې ما نه دا خبره پټه کې دا ما نه پټيږي نو دا هغه شو بعضی وای دا د مؤمنانو په باره کې دي مؤمنانو باره کې څنګه دي وای مؤمنان چې کلا او دسماتی ته وکینا اصل کنا صحابه ډیر زیاته حیا به د الله نه کولا نو پټي دل با او پزان باندې به دا سینه به مخ ته راځه اکلا شاته کپړی او څه شي ہاں پپٹا دغه کی پپٹا بیت الخلا کی اللہ وی وہ زمانہ نشی پٹی دے خیر دے دور دغه مکو تکلیف مکا وئی پوش وی الا انہم یقینن دا مسلمانان دے دا مان شو یسنون صدورہم ران غاڑی سی نیخ پلی لیستخفو منو دے پارکزان پٹ کی دا اللہ نا الا حین یستخفون ثیابہم خبردار سدی کم وقت پٹی کی پک پل جامو کی یعلم ما یسرون اللہ پی جنیا گا سدی پٹی و ما یعلنون اگ سدی اخکار کہ انه علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ پوئے دے پاس رارو دسنو پرازنو دسنو باندے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اس بل دلیل دا علم و دا تصرف تا دوال بیانی وما من دابت او نشتر یوزن دا سر اس شعار چی تیوی زی روح شیوی او اغاو سیگی پزما کی ال فی الارض پزما کی الا علی اللہ مگر پا اللہ تعالیٰ باندے دے رزقها رزق دا غی اغی تا اللہ رزق ورکی ویعلمو او پی جنی اللہ تعالیٰ مستقرها زائد اسیدو داغی و مستودعها او زائد واپسی داغی زائد اسیدوی کم دے زائد واپسی کم دے نو بعضی وی وی مستقر دنیا دے و مستودع دا مور رحم دے بعضی وی مستقر چکم دے نو اغا دنیا دا مستودع دا اخیرت دے مستودع سر اخیرت دے یا بعضی قبر دے نو دا غیت بزی کلن فی کتاب مبین دا طول لکلی چوی دی پلوح محفوظ کے کتاب مبین اخکار کتاب لوح محفوظ دے وہو الذی خلق اللہ غزات سے خلق السماوات دلیل تصرف کہ پیدا کری دی اسمان نوال ارض و مکفی سے تتے یامن پشپا گرہ دے کہ وکان عرشو او عرش تا اللہ تعالی علی المائی پو بو باندے اے دا اللہ تعالی عرش پا غواق سو پو بو باندے اسا مطلب یعنی پر مکہ کے نور نز مکہ وانا اسمان صرف او بوی او عرشو خان بس صرف او بوی او عرشو دا تاسی پیدا کری پس دا غینا دا سر پاره پیدا کری لیبلوکم ایوکم احسن و عملا دید پاره چراخ کارکی اللہ تعالی ایوکم چکم یفتاتنا احسن و عملا خیست عمل کون کرے دا دید پاره پیدا کری چی پا دنیا کی صرف تا دا امتحان روان دے چوری گفتا خیست عمل کیو که بدا مل کی دا دی معلومی ولا ان قلتا او کچر تا دویتا ہوا انکم مبعوثون چی یقینا تا تاسو برا پاسول شي من بعد الموت پس د مرګ نه لا یقول ان الذين خامخوا یا کسان کفروا کافران دي ان هذا نه دا خبره الا سحر مبين مگر دروغ کار دي دي دا کوم سمار نه سحر دي دا کی خالص هغه دروغ معنا بکې ځکه ته پدې خبره کو څه جادو نشته ری نو ان هذا نو سحر غدري او معنا کی یو معنا دا شو ان هذا نه دا خبره الا سحر مبين مگر دروغ کار دي ولا ان اخرنا عنهم العذاب دا بل زجر ده خا زجر ګور ولا ان اخرنا کتر تمغو ورستو کو عنهم د دې مشرکان العذاب عذاب الى امه معدوده اے امت معنی میرے تکڑ بھی یادی ہے تکنا امت معنی میرے تکڑ بھی فصلت بقرہ کی تو امت یوں معنی میرے تکڑ زمانہ دلتا زمانی معنی رکھا تو چرتا منگا روز تو کل دوین عذاب الہ امت معدودت ترقا یو زمانی معلومی پوری اے یو خاص وقت پوری دوین عذاب روز تو دلتا دو امت معنی زمانہ رکھو رہے لیکن نہیں یہ تو اجتر یو ڈالی ڈالی ڈالی معنی مش ترے لیقولن نخامخاو بوئی دا مشرکان ما یحبس سشی بن کرده دا عذاب رای ولکنا ولی نرازی جا سشی بن کرده علا خبر دار اللہ وی خبر شی یوم یعطیهم پکم ورس چراچی دا عذاب دویتا لیس مصروفا عنهم نو نبش نبی نبی علاول شوید دوینا یا بتی علاول نشی تی بیا دیوی چی اللہ ما نیواره نا نشتا دیوتو وحاق بهم ما کانو بهی استازی اون او نازل بشی پدوی بانده ما آغا عذاب کانو چو دوی بهی پاگی پوری استازی اون توقی که اون که بل زجر خواه ولا این ادقنا الانسان انسان داسی او شیر کنا چه اللہ وی چه رحمت تیو کم زانتا مستیگی او چه دغت رحمت تیوالم بیا ناومید ناستی او بیا دغا که ناومیدی که ولا این ادقنا الانسان کتر توسکو منگا انسان تا من ندق پل طرفنا رحمتا سرحمت خوشالی صحت رزق سراشی ثم نزعنا ها منهو بیا من واقلو دغا اے بیا مون واقل دنا دا نعمتو نزعناها فزور اغسطل خا بیا پکپلا خوا خنور کئی فاللہ ویدیت فزور والم انہو نو یقینن دا انسان چیوی اغاز ما ورکر نعمت دے بیا سی لیعوسن خامخا دیرنا امیدی کون کئی او کفور ناشکرئی سکی جزع فضع شروع کی یا ردا وګرا کنه بلدا یو مونږی دی دګیو په مونږ باندې بلدا تکلیفونه دي چې راضی الله قبول سکلی درین دي داسر قسمه کفریات په بیا شروع کی لا یعوسن کفور الله وی زمانه نا امید شي بیا داسې دی په بدبخت انسان دی یا داره لا یعوسن کفور بیا د خپل خدایانو نوم نا امید شي چې راځي خمره لته ونکړل دا الله وی د دې غشې دی نو ولا ان اذقناه نعما اس راشه کچرته الله وی دې په نعمت کم بیا سہالتی ولا ان اذقنا وكثرت وسكم من غدتا نعما نعمتنا ويسكم ورتا سكول ركول سدا دنيا لگا دکنا نذیدا نعمتن ذاتی لگا سکا خوشوی ولا ان اذقنا وكثرت وسكم من غدتا نعما نعمتنا بعد ضراء پس دا تکلیفوننا مزت ہو چه ترسی دیو لا یقولن ان خما خوایدا انسان ذهب السيئات عني لا التکلیفنا عني عني زما په وجه اے عني زمان لاغل زما په وجه لاغل دا بس یا دا سل می وکا کنه پوښ وی او دا سی تدبیر می وکا دا سی هنر موږ په پوهه خلق یو بس اسی ختم شو پوښ وی بیا ځان ته نسبت کیدا الله وی چې کله ته لاړ شي بیا په ما پسې شروع وی چې دا وګره معنی واغست نو بیا تلم تاب تاب وتل دی او تار اوس کنه پوښ بیا خدای ته کا کو کنه ذهب السيئات عني لاړ تکلیفنا زمانا انه لفرح یقینا دې په دغه وخت لفرح خوشحالی که اون که تکبر که اون که او فخورن سوی ستاینی که اون که در زانه دامی داست چلو که کنا فخر که ما داست چلو که ما آقا چلو که و دیاغت غطی دوزی اولی الا الذین صبروا و عمل الصالحات اولائک لهم مغفرت و اجر کبیر اس داد غور که چه بشارت ور که مومنان تا مگر آکسان چه صبر کرده پا وقت مشکل که مشکل راغ بس دی وی الله تعالی ما صبر دی و عمل الصالحات عمل کی موافق د شرعی اولائک دا کسان چی لهم مغفرت خاص دی پارا لوی مغفرت دی و اجر کبیر او دی پارا لوی اجر او مزدوری دا فلعلک تارکم بعض ما یوحى الیک دویم دعوت صورت او دعوت پری نک دی خاص کلک پی اسے گا تشجیع علی التبلیغ دا فلعلک تارکم لعل قران کی لعل خود راضی ترجیل پار راضی پار عربی کلام کی کل کل تقلیل پار راضی کل دے استفہام دے پارا فدیدہ کے دے استفہام دے پارا دے سر پارا دے خو استفہام انکاری دے نو دے استفہام انکاری معنی بیا پا نفی کیوی یا نہیں کیوی دل دے کہ فلعلک تارکن آیا تپری خودن کے یعنی نہیں پری خودن کے مپریک دا مطلب معنی دار نہیں رکھا خوشی مپریک دا بعض ما یوخا الیک بعض اغت وحی کولشی تاتا تدا بعض دن پریک دی نا نا نا می پریک دا وضائقم بهی صدرکا او تنگون کے تو سینخ پلا یعنی می تنگو تو لعل لان داخل دی سینہ دی متنگو پس خبر بانی این یقولو چی وائدہ کافران لولا انزل علیه کنزن ولی نرات نازلی گی پدبان خزانہ دی وطرا چی کنا او جا اما عهو ملک یا دیوی دی سر فرشتا پوشو چی وطر یوزای گرزی دا وطول نرازی نو تپ دی خبر بانی تنگ چن تسوا چی دی برا دعوت پریگ دم نانا دا مپریگ دا انما انتا یقینن تا چی نذیرن تا خوی رون کے واللہ علا کل شیئن وکیل واللہ تعالی پار یوسی زیموار دے تا زیموار خونے جب خلقو بے خام خامنی تپ دعوت چلے کسو کی منی او بے منی کئی نمانی بلا دری ور پسی ام یقونو نفترا اس بل زجر چخا بل زجر دے پا انکار دا قرآن بانی ام یقونو نا بلکہ وائدہ کافران افتراہو دا ذان نے جوڑ کر دے نو قل ور تو آئے چھ خزق ما دا ذان نے جوڑ کر دے فأتوتا سوراوڑے بے عشر سورن لسورتنا مثلی ہی دا دے قرآن غندے اے سورت یونس کی وطوی یو سورت راوڑے پا دے کی وطوی لخت راوڑے لس خوش چکا نا داولی وی سوال خدا رازی چھے دا خلق رو را کمائی کنا دا خوب بر روان دی سورت یونس فردین مخ کیو نو جواب داغی دارا چھے آلتا یوی ڈالی تا خطاب و دلتا لسو تا خطاب دی خوش چکا نا لسو ڈالو تا خطاب دی چھے دی اے تاسو لس ڈالی یو یو سورت خورا جوڑ کئی کنا خا مفتریات انچه ده زن نجور کنی چوی ودعو من استطاعتم که یوازی نشه جوروی نماده دو گواری داغنه تستاس طاقت کیگی من دون الله غیر دالانا این کنتم صادقین که یه تا توریشتونی پا دی خبره که چه ماده زن نجور کرده فا ایلم یستجیبو لکم نکه دویستاس و دا خبره و نمانلا نی دعوت ای نی چلنج کبول کلشو بیای منیم نا نو فا علمو تا تخفوشی یا فا ایلم یستجیبو لکم که دویستاس و دا دی چلنج جواب و نکلشو دا چه کم چلنج تاک ور کرده و جواب و نکلشو نس معلوم شو دا معلوم شو فا علمو پوشی چه انما انزر بی علم اللہ چه یقینا دا قرآن نازل شویده بی علم اللہ پا دا سی حال که چه مشتمل ده پا علم دا اللہ زیاد اللہ پا علم بانی راغلی ده دا دیتا دا بندگانو علمون نرسیگی دا خلق و علم وطا نرسیگی ذکر مقابل نشکوله و اللہ الہ الا هو او نازل شویده دا قرآن پا دی مضمون بانده چه لا الہ نشت ده معبود نشت ده حاکم نشت ده مطاع الا هو غیر دا اللہ نا فهل انتم مسلمون نو آیا یہی تا سمنون کی دے دعوی یعنی اسلمو دا دعوی امنی دا قرآن امنی دا دعوی امنی خا من کان یرید الحیات الدنیا واستخویف ورکی من کان یرید الحیات الدنیا اسو کی راد لری دا جوان دنیاوی وزینتها و دا دول دا دے نو وقف الیہم اعمالهم نو پورا ورکم گا دویتا جزا دا عمل نردوی فیا پدی دنیا کے وهم فیها لا یبخسون او پد دوینا و پدی دنیا کے سشے کماول نشد دی اعمال بارکی کہ سمرا کوشش کڑی اغمر بوتا ملاوی گی خو اولائک اللذینا دا کسان تیری لیتا لهم فی الاخرتی نشتا دی لپا آخرت کی الا النار مگر اور دے وحب تما صنعو فیها کتوائی سخا عملی کردی اللہ وی برباد شو اغا چی دی کردی دی پدی دنیا کی و باطلون او بیفائدی دی ما اغا عمل نکانو یعملون چی دی کم عمل کولو سنگا و یو در وی حدیتا برباد شو بل دی باطلون بیفائدی دی در دی دو قسم اعمال دی پا دنیا کی یو نیک اعمال دی نیک اعمال لار دی ختم شو اکی دی خراب ہو کنا نو ختم شو برباد شو او چی کمی دنیاوی هنرون دی چلون دی سائنس دی و ٹکنالوجی دی اگه کردی دی اللہ وی اغال تا فائدہ نو ورکین و باطلون اگه بی اثر دی بی فائدی دی ما کانو یعملون چی کم دی عمل کردی افا من کان علا بینت من ربیه دا اس درے مداور خا دی صورت درے مداور تا بیانی اگر سدے اگر دار تسلی کہ زان پر تسلی بانے ہو سوا تا سر دلیل شتلے قرآن دسترشتلے بیان سنے یاری گی افا من کان علا بینت آیا حرسو چوی پر دلیل باندے واضح دلیل باندے میں رب بھی طرف در پلنا ویتلوہو شاہد منہو واضح معجزات وصرخا اگر بینه دا مراد ده یا بعضی وی د بینه نه مراد دلیل عقلی ده ست مراد دی دلیل عقلی و یتلوه او ملګری وی د دې سړی سره شاهدون شاهد منو د طرف د الله نه شاهد سوک دی گواه قران دی گواه قران دی نو یو دلیل عقلی شو او دا بل دلیل وحی شو په خبر ورسه دی کنه و من قبله بل دلیل نقلی اوس پیش کړي و من قبله او مخکره دی قران نه کتاب موسی کتاب د موسی علی السلام امامن چې هغه مقتدا او پاکایدو کی و رحمتن او رحمت الله له طرف نه نو دا دری دلائل تاسو رشته دی عقلی دلائل چې تکم بیانې چې زمکه آسمان دا چا پیدا کړی الله دا ست دلائل مضبوط دي بل طرف سره قران شته صحیح شو هغه کې دلائل لاغلی دي بل طرف تر باندې پخوانی کتاب در سره شته تورات هم ست ده ساده خبره تایید کړي نو دا دری وانه چې شته نه ته بیا پس څه کوي په تسلی باندې اوسېګا خا اولای کدا کسان چې دي یؤمنون به دوی څه کوي ایمان راوړي په دې قران باندې چې کم خلق په قران په تورات او په انجیل صحیح ایمان راوړي هغه په قران راوړي ایمان یا دوی یقین کوي په هغه باندې و من یکفر به من الاحزاب او هغه څوک چې کفر کوي په دې قران باندې د قران نه انکار کوي من الاحزاب دا مخالف ودلنا فنار موعده نور زائد وعدید ده ده وعده سره د اور شه له اور ته ځه فلا تکفي مریه نو مکه کې په شک کې منه د دې قران په بار کې انه الحق یقینا دا قران چې دېشته ده مر ربک له طرفه درفتانا ولكن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر د خلکو له ایمان نه راوړي په دې قران باندې زجر او تکلیف دې اوسه او بشارت دې درويشته آیات پوری و من ازلم سو که دیر ظالم یعنی سلوک نشته من دا چانا افترا علی الله کذبا چې تړي په الله باندې دروغ دا نه په لوی ظالم نشته نو ولای کدا کسان چې یو غردون علی ربهم پیش کوله بشي پر خپل باندې ازلم من افترا علی الله کذبا سو که دیر ظالم دا چانا چې تړي په الله باندې دروغ دا اوس زجر دې افترا چې سوک نسبه دغه کوي په الله تعالی باندې دروغ تړي هغه ته زجر دې اولایک دا کسان چې یو ردون علی ربهم پیش کوله به شي پر خپل باندې ويقول الاشهاد او قوب وای مختلف گواه کو گواہی کوونکی اشهاد جمع شاهد دا گواہی کوونکی ها اولائ الذین دا کسان دي چې گواہی کوونکی مختلف بسوکی مختلف گواہی کوونکی پیغمبران با گواہیو کې پچا باندې خپل امتونو باندې امت محمدی هم گواہی کوي شانت داعیان بم گواہی کی خپل اندامو نسل لا پاس ترگا پوزا دا دغم گواہی کی کنه دا ټول مختلف گواهان دي و یقول لا شاهد بو یغ مختلف گواهان ها اولئک الذین دا کسان دي کذبوا علی ربهم چې دروغ جوړ کړو په خپل ربانی علی خبر شی لعنت الله علی الظالمین لعنت د الله تعالی لري په داس ظالمانو باندې سوق ظالمان الذین کسان یسدون عن سبیل الله چې بندې خلق دلار د الله تعالی نه وي بغونها ایوجا او لټی دی لار لکوواله اعتراضات پہ کئی شبہات پہ جوڑائی وہم بالآخرت ہم کافرون او ہم دا کسان چلی پا آخرت بانم کافر دی اولائی کدا کسان چلی لم یکونو موجزینا ندی کمزوری کون کی منگ لرا فی الارض فضما کی وما کان لهم او نشتر دن لرا من دون اللہ غیر دا اللہ تعالینا من اولیاء سک بچ کون کی دا عذابنا یضاعف لهم العذاب دو چند بور کولی جلیتا عذاب ما کانو یستطیعون السمع دوی طاقت نلری زکر دیتا اولی عذاب ورکی ما کانو یستطیعون السمع ذکر دا تاجی طاقت نلرل دا اوریدل دا حق اے حق پہ دمرا بد لگی دا کنوی طاقت میں نکی گی چکی نم ورطا وس میں نکی گی نم پوشوی داو پہ دا سے بد لگی دا وما کانو یو بسیرون او نو دوی چی کتل کتن کے کتلے وی حق تا دا حق لیدل بوتا دیر گرانو خدا تی کتاب را غستل بوتا گرانو فاقی کبا حق و یر اللہ کبز دا پریز دار تکی دا اولائی کلدن دا کسان دی خسیروان فسام تی تاوانی کلی جی زانو نقبل و ظل عنهم او رک شلو دوی نما اغتی سی کانو یخترون چی دوی بر زان ند دروغ جوڑا ولی لا جرم انهم فی الاخرت لا جرم سبوی وی حقا لا جرم مانا سرا دی حقا او کسائی وی لا جرم لا منع نشت دی منع کی دل دی خبر دا خبر پس بند نیگی نشت دی منع کی دل انهم فی الاخرت نو حق دات دیو پا خیرت کی هم الاخترون دیو بتاوانیان وی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اس بشارت ورکی یقینا نا کسان چی ایمان راوڑ دی عمل کے موافق دشاری و اخبتو اخبات وی ده زړه صفات ته ابن عباس وی ال اخبات و ال انابت اخبات څه دې انابت ته الله تعالی طرف ته رجوع یا خوشی یاد غوی ام مجاهد وی ال اخبات و الطاعت اخبات څه دې طاعت ته و اخبت دوی اخلاص ته معنی کوي اخلاص ته دلته کې و اخبت و اخلص او دوی اخلاص ته الی ربهم رب فل د پارا اولایک اصحاب الجنه دا کسان خواندان د جنت کې هم فیا خالدون دوی به همیشه په دې جنتونو کې مثل الفريقين كالاعمى والاصم فاخير کی اس سکئی دتوی کی خط وڑلی تیری شوی یوی دلی منلو دا کتابو او بل دلی نہ منلو نو خلق وئی نن سبا چھ کما عقیدہ نہ مساوات کنا ہیومنزم چھ ورتوی انسانی فلسفہ چھ ورتوی اغه وئی کافر و مسلمان پکی چارہ اس طرح ٹول یو برابر دی کنا ٹول یو شی دی بس یو شانتی بدا کو اللہ وئی سنگ یو شی دی مثل الفريقين مثال د دو وڑلو د منن کو د نہ منن کو مسلمانان و ده کافرانو کل اعما پشان دلندو ده والاسمی پشان دکنو والبصیر و سمی او پشان دلیدون که او اوریدون که ده یو خواهت یو سره ده غلون ده او کون ده او بلی خواهت سره ده اغا روغ ده او اوری پا وگونو بانسترگیم روغی ده وگونو امسی کار کهی دادوالا یو برابر دی دادوالا یو شان دی ندی یو شان نوچه دان ندی یو شان نو مسلمان و کافر بستنگ یو شان چه اللہ وی حل یستویان مثلا آیا دادوالا برابر دی پا مثال کی پا مثال کی خلق نبرابر ای نو پا حقیقت کی بستنگ برابر شی افلا تذکرون آیا تاس نسیت ناخلی نسیت ناخلی یعنی وائخلی نسیت قبول کی خواه نو داد دید آیا داتر دی پوری یو بابو پا دی بات کی دی صورت دری دعواغانی اللہ عبدو الا الله فلعلك تاركم بعض ما يوحى اليك او ده شانت يا فمن كان على بينه من ربه ويتلو شاهد دري دعوي شوي عبادت ده الله كوي ددي دعوت چلوي او تسلي واخلي جي كاميابي بسي كاميابي بتاسي تاسو په دليل باندې دایره ته بیان کړ په دې خبره ته بیا دلائل بیان کړ او منکرونو ته زجر ورکو تخويف ورکو دمکیم ورکړه او مسلمانان چې کوم خلکو بشارت ورکو او خلک دی قران کو وجہ باندھی پدوڑ ڈل تقسیم کو دی خدی کو وجہ باندھی یو ڈن د منن کو دا اغا روح دی او اوریدن کی دی او بڑا بڑا د منن کو دا اغا لاند دی او سدی او کان دی اغا خلق جان تری است